այշան որդի հայ, գնում ես, մի որև է կտոր հողը, քոնը չի դարնում, կենվորի կացարան է քո գնացած տեղը, ես դժվար տարիներին ողնաշարը շճակացնելով եմ պահել ձեզ համար, ուր եք, որ խուժանի ձեռն անգնելու մեր տունը, հայ, հայ, վախ, վախ, արա, երկրի կարգ ու կանոնի համար կռիվ տվեք է, արա լորին Հայաստանի կանաչ խալինա, ես ուր եք կեղտոտում անտերացնում, ուտարի ու պճասացի դնչին տվեք, որ ոտ չդնի, չտրորի, լորվա քոլուտները չկոխրչի, աստվածա մեզ պարգև է, չէ, կաց, իսկապես կաց, Գաբրիել հրեշտակ, գնատիրոջն ասա չի գալիս, ասա սերա կործրել, ասա սերմա կործրել, ծանելա չի գտնում, ծանածի տերը չի։ Հինգից քանիսը կգան ինչ ճամփու դնելու, ամեն մինը աշխարի մի ծերին, կրակած շեշ մի պես տեստեն ընկա, հրացանը ձեռիս մնաց դատար, հիմի ժանգոտումա, կգան, կամաչ են, որ չգան, թորներիս չեն բերի, կասեն երեխան կաստվի, բամբակի մեջ դրեք, կամ ինչ է դիպչի, բա ազդվելը երբ պիտի սովորի, եթե ոչ պապի մերնելով, բա տխրելը, բա հանգությալին ճամփ ու դնելը, բա դու բայլ ինչի եմ մերնում, թե չեք ազդվել, կգան, կթաղեն իր արոտ արացած, մեր լորվա բարբարը մտահանարած, հող ու ջերին խորդացած, ես հող ու ջերիս չեք լույս աշխարեկը, իպեր կզրուց են, իր արվոր պիսութուն կհարցնեն, միթոմ հարազատ են, մտահոք են, էքսի օրն էլ ետ կցրվեն, անհետացքելի գործ ունենք կասեն, ուրիշի դռանը հաչացող շներ, նոր հայրենի գտած թապարական բոշեք, ինձանից եք ելել, ուրիշի սարքած բներում ինչ գործ ունեք, կկցարեն, ինչ թողինք, ինչ մնաց, ազգանունս, ազգիս անունը, որտեղ, ազգանունս էստեղ, էս հողումա ազգանում, Առաքելյան, հեռու երկրներում ինչ է ազգանուն Առաքելյանը, ումա ինչ ասում, ազգը չկա, անունումա պետք, ով ես, ումնոնցի ես, ում տղեն, ցեղի տոհմիդանում ինչ է, ինչով եք հայտնի, ձեր ազգապետ նովա, բա դուք հնուց ում բարեկամնեք, ում թշնամին, մաքրաս երեք թե փնթի, ձեր ցեղի տղամարդիկ խիզախ են թե վախ գոտ, ձեր ցեղում դավաճան եղելա, ձեր ցեղի կինար մատը բարոյականա թե, ես էստեղ եմ, աստծո գրանցած տեղում, իմ հոգու ու տեղը աստված էստեղ գիտի, ենա հրեշտակ մեկել չոքելա բկիս, դուք ուր եք, ձեզ որ տեղ գտնեն, որ տան են տեղ հասցնեն, ում պապի կողքին եք թաղվելու, որ ձեր լեզվով զրույցան եք, դու անաստված մարդիկ, դու ուրացած մարդիկ, ում գարն արածելու ձեր գերեզմանի կանաչը։ Դուք լսում էիք հատված Անվանի դերասան Սոս Սարգսյանի պատառոտված ժամանակ վիպակից։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանե Միլոնյանը։